Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاستغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Değerli kardeşlerim, Salihlerin Ahlakı adlı sohbetimizin bu hafta inşallah 43. maddesinden başlıyoruz. Onların ahlakına dair 4 tane özellik, 4 tane madde göreceğiz inşallah. Evet, şu ana kadar 43. maddeye gelmiş bulunuyoruz. Salih kimseler, cömertlikleri, eli açıklıkları, yani ellerinin açık olması, böyle bolca ihsanda bulunmaları, sonra kardeşlerinin arasında ister seferde olsun, ister mukimken, ikamet ederken olsun, malı paylaşmaları çokçadır. Yani bu işleri çokça yaparlar, çokça cömerttirler, çokça malı ihsan ederler. Elleri açıktır. Ve böylelikle bu kimseler bu şekilde hareket ederek salih kimselerle kastımız, tekrar edecek olursak, başta sahabiler, sonra tabi'in, ondan sonra tabi tabi'in, sonra onlara iyilikle tabi olan kimselerin hepsine salih kimseler denir. Bu insanlar, kitaba, sünnete tabi olan bu kimseler işte bu şekilde hareket ederler. Elleri açıktır, cömert davranırlar ve malı kendi aralarında paylaşırlar. Bunun sebebi ise din hususunda, Allah'ın dini hususunda yardımlaşma, bir destek olma olayı gerçekleşsin, birbirlerine yardım etsinler, birbirlerini desteklesinler, böylelikle Allah'ın dini güçlensin. Bunun için yaparlar. Bunların maksadı budur. Allah Azze ve Celle Muhammed suresinde اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيْثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar diyor. Yardım etme olayı, Allah'ın dinine yardım etme, önce kardeşler arasındaki yardımlaşmayla yol. Eğer kardeşler birbirlerine yardım ederlerse, otomatikmen Allah'ın dinine yardım etmiş olurlar. Allah Azze ve Celle Maide suresinde وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak, Allah'ın dini üzere yardımlaşmak demek. Onun için bu salih kimseler demek ki hep böyle hayırda yarışıyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar, destek çıkıyorlar ve bolca ihsanda bulunuyorlar. Mesela onlardan bir tanesi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, salihlerin başlarından biri, sahabi Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ın oğlu ve sünnete en çok tabi olan kimselerden bir tanesi. Kendisi bir yolculuğa çıkacak olduğu zaman yanında yolculuğa çıkacak kimseye infak etmek üzere, ona infakta bulunmak, ona harcamada yapmak, onun yani ihtiyacını gidermek üzere böyle bir şart koşarmış. Yani benim yanımda gelecek kimseye ben infak ederim şeklinde, onun ihtiyacını gideririm, ona ihsanda bulunurum şeklinde bir şart koşar. Böylelikle yolculuğa çıkar. Dolayısıyla salih kimseler biriyle yola çıktığı zaman ona infak ediyorlar, ona ihsanda bulunuyorlar. Bırakın ikamet halindeyken, yolculuk dışında, seferde bile böyle davranıyorlar. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'a soruluyor. Akıllı kimse kimdir diye. Abdullah ibn Mesud, biliyorsunuz yine celil, yani büyük sahabelerden bir tanesi. Kur'an'ın hafızı ve aleyhissalatü vesselamın çok medhettiği sahabelerden bir tanesi. Alim bir sahabi. Ona soruyorlar, akıllı kimse kimdir diye. O da diyor ki, akıllı kimse malını bir yerde biriktiren, ama öyle bir yer ki diyor, öyle bir mekan ki, o malı orada hiçbir kurt, güve benzeri şeyler yemez ve oraya da hırsızlar ulaşamaz. Hırsızlar çalamaz onu. Neresi orası? Sema diyor, gök. Yani Allah'ın katında biriktirin mallarınızı. Allah'ın razı olduğu mekanda, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şekilde Allah için mallarınızı biriktirin orada. Subhanallah. Yani Allah'ın katında olan, bu tabii ki kastedilen, Allahu alem, sevap yönüne malı böyle infak etmek, ihsanda bulunma cihetinden Allah Azze ve Celle'nin katında birikmesidir. Orada hiçbir hırsız ona ulaşamaz. Hiçbir güve, kurt onu yiyemez. Ama bir insan bir mekanda, bir yerde malını biriktirir, biriktirir, biriktirir. Ondan sonra başına ne geleceğinden asla emin olamaz. Belki Allah Azze ve Celle onu onunla imtihan edecek. Malı biriktirmek, sonra da bir, zekatını vermemek. İki, o maldan infak etmemek, o malın başına bir şey geleceğine delalet eder. Bu dünyada gelmezse bile ahirette ondan, ne'udhu billah, bundan Allah'a sığınıyoruz, o maldan hesaba çekilecektir. Tövbe suresinde Allah Azze ve Celle mallarını biriktirenler, sonra da Allah yolunda infak etmeyenler. Febeşşirun bi azabin elim. Onları elim bir azap ile müjdele diyor. Tabi burada zekat özellikle. Malı biriktirip biriktirip de zekatını vermeyenler kastediyor. Bir mal zekat miktarına, yani nisap miktarına, zekat verilecek miktara, yani nisap miktarına ulaşmasa dahi o malın bir şekilde temizlenmesi, onun sadakasının verilmesi evla olandır. Bunun mutlaka bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Malın temizlenmesi açısından, kişinin temizlenmesi açısından. Evet. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, yine salihlerin başı olan kimselerden bir tanesi, Ensar'dan, Allah ondan razı olsun, diyor ki, ey Allah'ım diyor, şöyle bir duada bulunuyor. Ey Allah'ım, beni, bana diyor, cömertlik yapacağın, ihsanda bulunacağın bir mal ver. Eğer bir insana mal verilir de o ihsanda bulunmazsa, cömertlik yapmazsa, bakillik, yani cimrilik yaparsa, o mal onun için fitnedir demek. O mal onun için fitne ve imtihan sebebi. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim. Mallarınız ve çocuklarınız Allah birer fitnedir, birer imtihandır. Ecir, mükafat ise Allah'ın katındadır. Onun katındaki ecir, mükafat daha büyüktür, daha doğrusu. Evet. Mal insan için ne zaman fitne olur? Eğer mal kendisine verilir, mülk kendisine verilir, ondan sonra ondan ihsanda bulunmazsa, ondan sadaka vermezse, o mal sebebiyle fitneye düşer, imtihana tabi olur ve hesaba çekilir, Allah korusun. İşte salih kimseler bolca insanlara iyilikte bulunurlar, ihsanda bulunurlar ve bu iyiliği yaparken de herhangi bir kimseye büyüklük taslamazlar. Yani bunun bir üstünlük olduğunu düşünmezler. İyilik yaparak, mallarından ihsanda bulunarak, cömertlik yaparak. Bunu kendi nefislerinde herhangi bir büyüklük, fazilet olarak addetmezler. Yaptıkları şeyi yani küçük görürler. Salihlerin ahlakı bu. Eğer insan yaptığı bir ameli, hayrı, efendime söyleyeyim, ihsanda bulunmayı büyütürse nefsinde, O işin içine kibir girebilir. O işin içine şeytani bir takım vesveseler girer. Allah korusun yaptığı amel, yaptığı hayır, sadaka boşa gidebilir. Ve kendilerine, bu salih kimselere bir dilenci yaklaştığı zaman ona merhaba derler. Yani hoş geldin manasına merhaba. Ücretsiz bir şekilde ahirete azıklarımızı taşıyan ey gelen kimse sana merhaba olsun derlerdi diyor. Yani bir dilenci geldiği zaman bir onu azarlamamak gerekiyor. وَلَا تَنْهَرْ بِالسَّاهِ İsteyen azarlama. İsteyen kimseyi, dilenen kimseyi azarlama. Ya bu hususta çok konuşuluyor. Yani dilencilikle alakası olmayan, aldığı malı ve parayı hayra değil de şerre harcayan, Allah korusun, içkiye, kumara, sigara ve benzeri şeylere harcayan kimseler geldiği zaman ne yapılır? Onları tanıyorsanız, onlara en azından azarlama yapılmaz. Onlar böyle kötü, onlara kötü davranılmaz, kızılmaz. Nasihat edilir, güzellikle sanılır. Verecek bir şey bulamazsan, vermek istemiyorsan dua edersin. Allah hizah etsin, Allah yolunu açık etsin, Allah sana hidayet etsin, Allah durumunu düzeltsin şeklinde dua edilir. Onun dışında ise dilenci bir kimse azarlanmaz. Hatta ona hoş geldin denir. Gönlü hoş edilir. Merhaba denilir. Çünkü o kimseler belki de sizin vereceğiniz mal ile ihtiyacını giderir. Bu sebepten dolayı da sizler ahirete bir azık gönderirsiniz. Ahirette onun karşılığını alacağınız bir erzak göndermiş olursun. Bunu söylüyor Subhanallah. Evet, salih kimseler herhangi bir kardeşlerinden birinin kendilerine borçlu olduğu ulaşırsa ona hissettirmeden, bizim tabirimizde çaktırmadan o borcu öderler. Ve o kimse de ona sukut ederdi diyor. Borçlu olan kimse ona sukut ederdi. Salih kimseler bu şekilde birbirleriyle yarışırlardı. Ama şimdi nerede? Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bırak birbirinin borcunu ödemeyi, birbirine insanlar borçlandırıyorlar. Birbirlerine borç çıkartıyorlar. Birbirlerine hakkı olmayan borcu çıkartıp birbirlerinden hakkı olmayan malı istiyorlar. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Ama salihler böyle yapıyorlar. Mesela hatırlarsınız, ben zaman zaman zikrediyorum. Aleyhissalatü vesselam bir cenaze hazırlanır ve o cenazenin başına geçip namaz kıldırmak ister. Sonra sorar. Bunun borcu var mı diye. Bu önündeki kimsenin borcu var mı diye sorduğunda evet derler. Aleyhissalatü vesselam hemen döner. Yani namazını kıldırmaksızın, cenaze namazını kıldırmaksızın ayrılmak ister. Tabii ki başka birisi cenazeyi, o cenaze namazını kıldıracaktır veya ona vekalet vermiştir. Bu ayrı bir mesele. Sonra Katade adında bir sahabi, ey Allah'ın Resulü, bunun borcunu ben üstleniyorum der. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam görü dener ve o kişinin namazını kıldır. Sonra Katade'ye aradan zaman geçtikten sonra, ey Katade, o kişinin, o ölen kişinin borcunu ödedin mi diye sorduğunda, ödeyeceğim diyor. Defalarca bunu sorar. Nihayet Katade adındaki o sahabi radıyallahu anh ödemiştir borcu. Aleyhissalatü vesselam der ki, şimdi o cenazenin bedenini soğuttun. Yani onun borcunu ödeyerek onu serinlettin, soğuttun der. Subhanallah. Bu neyi gösteriyor? Bir, borçlu bir halde ölmenin ne kadar sıkıntılı olduğunu, insana eza verdiğini, kabir azabına sebep olduğunu gösteriyor. İki, ölen bir kimsenin borcu varsa yakınlarının onu ödemesi gerekiyor. Yakınları yoksa bir kardeş ihsanda bulunarak, iyilikte bulunarak o borcu ödeyebilir. Bu da onun için büyük bir mükafat olur. İşte bu salihlerin ahlakındandır. Allah Azze ve Celle öncelikle bize borç öldükten sonra borç bıraktırmasın. Eğer velev ki bir şekilde bırakırsak ki İslam'ın büyüklerinden mesela Cabir radıyallahu anh'ın babası Abdullah radıyallahu anh Uhud'da şehit oluyor. Hem de şehitlerin efendisi olarak. Ama büyük bir borç bırakıyor. Çok fazla bir borç bırakıyor. Cabir radıyallahu anh da oğlu olan Cabir de onu ödemek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ancak nafile Aleyhisselatü Vesselam'a varıyor. Diyor ki durum böyle böyle. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen hurmaları ödeyece yani babayın olan bu borcu yani hurma borcunu şey diyor bir yerde topla. Onlar şöyle bir öbek yap. Ondan sonra gerisine karışma diyor. İyisini kötüsünü ayırt ediyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam geliyor. O öbeklerin etrafında hurma yığınlarının etrafında bir dolanıyor. Ondan sonra çağır diyor Cabir'e. Babayın alacaklıları kimse gez. Hepsi geliyor. Alacaklı olan kimseler. Ve onlara tek tek tek tek böyle ölçerek veriyor. Hiçbir borcu kalmıyor. Subhanallah. Cabir bir buradan ne çıkıyor? Cabir'in babası Abdullah radıyallahu anh. Allah ikisinden de razı olsun. O büyük sahabe Uhud'da şehit düşmüş. Onun hakkında ve diğer şehitler hakkında Ali İmran suresinin ayetleri inmiş. Böyle büyük bir sahabe. Boş bırakıyor. Bir şekilde kalmış. Onun arkasından onun oğlu onun borcunu ödemeye çalışıyor. Aleyhissalatü vesselam da o hurma yığınlarının etrafında dolanıp dua ile onun bereketiyle o yığınlar fazlalaşıyor, bereketleniyor ve borcun ödenmesine sebep oluyor. Yani hatırlayın hadiste geldiği üzere bir insan ödemek üzere borç alırsa ona, Allah ona o borcu ödemek için kolaylaştırıyor diyor. Velev ki öldükten sonra. Ama biz duamızda yine dediğim gibi Allah Azze ve Celle bizim arkamızdan öldükten sonra bizim üzerimizde bir borç bıraktırmasın. Bir şekilde bizim üzerimizde borç kalırsa da Allah Azze ve Celle onu bizden sonraki velilerimize, nesillerimize veya kardeşlerimize onu ödemeyi nasip etsin. Kırk dördüncüsü, salih kimseler kardeşlerine iyilik yapma hususunda ve onlara karşı böyle ilgi duyarak, onlara karşı böyle girişken davranarak onlara iyilik hususunda muhabbet beslerler. Bu hususta şiddetli davranır. Yani bu hususta yarışırlar. Birbirlerini ne? Birbirleriyle sevgiyi paylaşırlar. Sevinci paylaşırlar. Bugün musibetlerimizden bir tanesi de biz genelde musibetleri, sıkıntıları, acıları paylaşıyoruz. Sevinç olduğu zaman ise herhalde şeytandan mı, kıskançlıktan mı onu paylaşmaktan geri duruyor. Hayır, böyle olmaması gerekiyor. Sevinçler, sururlar, mutluluklar da paylaşılması gerekiyor. Yani bir kaydı vardı. Mutluluklar, sevinçler paylaşılırsa çoğalır. Paylaşılmazsa azalır. İnsan başına güzel, sevinçli bir olay gelirse Müslüman onunla sururlanır, sevinç duyar, dua eder. O da sevinir. Onun da mutluluğu hatta. Onun için paylaşmak gerekiyor. Evet. Bunlar yani salih kimseler bu şekilde hareket ediyorlar ve marufta, iyilikte birbirlerine muhabbet besliyorlar. Yani birbirlerine iyiliği emrediyorlar. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا بَعْضُ Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velisidir, dostudurlar. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Birbirlerine iyiliği emreder, kötülükten de vazgeçirirler, sakındırırlar diyor. Ve yuqimuna salata ve yutuna zekata ve yutuna Allah ve Resulü. Namazı kılar, zekatı verer, Allah'a ve Resulüne de itaat ederler. Müminler devamlı birbirleriyle alakalıdır, birbirleriyle ilgilidir. Birbirlerine karşı ilgi gösterirler, sevgi gösterirler, sevgiyi paylaşırlar, muhabbet ederler. Birbirlerine böyle muhabbet beslerler. Fudayl bin İyad rahmetullah aleyh salihlerden bir tanesi diyor ki, biz diyor böyle borç vermeyi diyor, bir insana borç vermeyi iyilik olarak saymayız. Çünkü diyor sahibi borç veren kimse o borç vermesinin karşılığında bir şey alır. Yani sen birine borç verirsin, onun karşılığını bekler isen bu iyilikten değildir, maruftan değildir. Allah rızası için karz-ı hasen yapma, Allah'ın rızasını gözeterek borç verme olayı karşılık beklemeksizin, sırf Allah'ın rızasını gözeterek bir kardeşin sıkıntısını gidermek, asıl budur yani, maruf olan. Men yukridullaha kardan hasana yudaif lehu. Yudaif lehu. Kim Allah'a güzel bir borçla borç verirse, yani Allah için bir kardeşine güzel bir borçla borç verirse, Allah onun ecrini kat kat yapar diyor. Kat kat artırır diyor. Bazı salih kimseler de diyorlar ki maruf yani iyilik gitmiştir. Geriye ticaret kalmıştır. Bir kimse kardeşi için verir. Yani kardeşine herhangi bir malı verir. Bir parayı verir. Bunun için onun karşılığında benzeri bir şey almak. Yani karşılıklı olsun. Karşılığında bir mal, karşılığında benzeri bir iyilik göreyim diye. Böyle bir niyetle diyor. Artık iyilik yapmaya kalkar. Bu da maruf değildir. Bu bir ticarettir, alışveriştir diyor Subhanallah. İyilikte bir ecir var. Niçin Aleyhisselatü Vesselam diyor? Her maruf bir sadakadır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Her maruf, her iyilik bir sadakadır. Yani yapılan, kardeşlere yapılan, müminlere yapılan, insanlara yapılan her iyilik bir sadakadır. Ama ne zaman? Sırf Allah rızası için olduğu zaman. Hatırlayın, amellerin Allah katında makbul olabilmesi için iki şart var. Birincisi Allah'ın rızasına uygun olacak. Sırf Allah rızası için olacak. Bir menfaat uğruna, bir gösteriş uğruna olmayacak. İkincisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olacak. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, maruf, iyilik ancak üç özellikle tamamlanır. Birincisi, o hususta acele edilecek. İyilik hususunda. Şimdi ne demek bu? Ortada bir sıkıntı var. Birine bir marufta yani iyilikte bulunmak istiyorsun. O karşında duruyor. Yapman gereken iş. Bir sadaka vereceksin veyahut da bir kimsenin ihtiyacını, sıkıntısını gidereceksin. Onunla muhabbet edeceksin, konuşacaksın. O sıkıntı dağılacak vesaire. Bunu da acele etmek gerekiyor. Eğer tehir edilirse onu kaçırıyorsun. İyilikte acele et. Hemen onu yerinde yapmak gerekiyor iyiliği. Yoksa zamanı geçecektir. Onu tehir edeceksindir. Efendime söyleyeyim. Bir işe yaramayacak nihayetinde. Belki de o anda onun ihtiyacı görülmediği için başka birinden giderecektir. Sen geç kalmış olacaksın. Acele edilmesi gerekiyor. Ve yapılan ikincisi diyor, birincisi acele etmek, ikincisi de yapılan iyiliğin, marufun insan kendi gözünde büyütmemesi, küçültmesi gerekiyor. Yani sen bir iyilikte bulundun, ihsanda bulundun, bir marufta bulundun yani, bunu büyütmemek gerekiyor. Ben şöyle şöyle yaptım diye insan kendi nefsinde onu büyütürse, Allah korusun, bu artık kişinin ecir elde etmesi değil, belki de günah elde etmesine sebep olur. İkincisi de insanlardan gizlemesi gerekir. Bir iyilikte bulundu. Onu artık mümkün mertebe insanlardan gizlenmesi gerekir. Özellikle sadaka hususunda. Aleyhisselatü Vesselam boşuna demiyor. Hani hatırlayın, 7 kişiyi Allah Azze ve Celle kıyamet gününde diyor, hiçbir şeyin gölgesi olmadığı zaman kendi gölgesiyle gölgelendirecektir. Onlardan bir tanesi de sağ eliyle verdiğinin sol eli görmeyen kimsedir diyor. Yani gizlice sadaka veren. Riya korkusundan dolayı gizlice sadaka vermek efdal olandır. Ama bazen maslahat gereği sadakayı açıktan verirse bunda bir beis yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle اِنْ تُبْدُ السَّدَقَاتُ فَهُوَ فَنُعِمَّهِ Eğer sadakaları siz açıktan verirseniz bu ne güzeldir. وَنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَى فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Eğer gizlerseniz, onu da fakirlere verirseniz, gizli olarak kimsenin görmediği bir şekilde verirseniz o daha hayırlıdır diyor. Maslahat gereği sadaka duruma göre, açıktan duruma göre gizlice verilebilir. Evet. Değerli kardeşler, kendi nefsimizi teftiş edip ne halde olduğumuza, salihlerin bu ahlakı, bu davranışlar karşısında ne durumda olduğumuza bakmamız gerekiyor. Nefsimizi kontrol edip eğer bu salihlerin ahlakına, onun da üzerinde kitap ve sünnete muhalif bir şey varsa bunu bir şekilde nefsimizden temizlemeye çalışmak gerekiyor. Allah Azze ve Celle salihlerden olmayı nasip etsin. 45.'si salih kimseler komşularına ikram ederler ve onlara hizmet ederler. Şerri bir özür, şerri bir müsaade çerçevesinde diyelim, komşularına ikramda, izzette bulunurlar. Onlara hizmet ederler. Ve onlar kendilerinin yanında kalan misafirlerine karşı özel bir ilgi gösterip iyilik ve ihsanda bulunuyor. Şerifin müsaade ettiği ölçüde nedir o? Şimdi birazdan söyleyeceğim. Aleyhissalatü vesselam diyor ki men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yukurum dayfahu. Her kim Allah'a ve Resulüne iman ediyorsa, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim dayfahu, misafirine ikram etsin. Buhari ve Müslim'de gelen Ebu Şureyh hadisinde ise aleyhissalatü vesselam diyor ki kim, yine aynı şekilde men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yukrim dayfahu, kim Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Ve ikramı caizetuhu diyor. Fel yukrum dayfahu caizetuhu. Yani ikram etsin caize şeklinde diye söyleyince sahabeler diyorlar ki bu caize nedir? Bir gün ve bir gecede alışılmışlığın dışında elindeki imkanları kullanan özel bir ihsanda bulunsun demek diyor. Subhanallah. Yani bir gün ve bir gece. Bir gün ve bir gecede özel bir ikramda bulunsun. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam misafirlik üç gündür. Bundan sonrası için sadaka. Şimdi burada şu özel konulara dikkat çekiliyor. Birincisi ahiret gününe, Allah'a ahiret gününe iman eden kimsenin misafirine ikram etmesi vacip. Bu hadise göre. Bir başka hadiste İbn-i Mace'de ve başka hadislerde geliyor sahihen, bir kimse veya bir topluluk bir yere gelir konaklar da o konakladığı ahali onları misafir etmezse o misafir kimsenin o ahaliden hakkını almak var. Dilerse alır, dilerse terk eder. Misafirin hakkına bak. Subhanallah. Misafirin hakkı bu yönüyle çok önemli. Onun için yani misafire ikram etmek Allah'a ve ahiret gününe imanla bir arada zikrediliyor. Demek ki bu mutlaka yapılması gerekiyor. Misafire ikram mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. Bundan sakınılmaması gerekiyor. İkincisi en güzelinden ikram. Ama ne kadar, ne süreyle, bir gün ve bir gecede en güzel bir şekilde ikram etmek. Üç günden sonrası için ise artık ev sahibi için, ikram eden için bir sadakadır diyor. Yani misafirliğin hakkı üç gündür. Üç gün bir kimse bir yerde konakla, ondan sonrası için ev sahibi artık ona yaptığı iyilikler, efendime söyleyeyim, yedirdiği yemekler vesaire o kimse için sadaka oluyor. Bir başka hadiste tamamlayıcı bir hadis olması hasebiyle çok önemli. Misafirlik üç gündür diyor. Bir gün ve bir gecede diyor ona özel ikramda bulunsun. Ve bundan sonrası için, üç günden sonrası için sadakadır. Hadisin devamına çok dikkat edelim. Ve misafir kimse ev sahibini böyle üç günden fazla kalarak, daha fazla ikamet ederek sıkıntıya düşürmesin. Soruyorlar, sıkıntıya düşme nasıl olur diye sorunca, ev sahibi için misafire ikram edecek, yedirecek bir şey bulamazsa, bu durumda ev sahibi diyor, sıkıntıya düşer. Yani üç gün misafir etsin, üç günden sonrası için ev sahibini sıkıntıya düşürme. Ha, ev sahibinin yanında bir takım şeyler var, ikram edecek konumda zengin, ihtiyaç sahibi değilse, ikram ettiği sürece onun için sadaka oluyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, evin zekatı, evin içerisinde misafir için bir yer ayrılmasıdır. Bir oda ayrılmasıdır diyor. Subhanallah. Aleyhissalatü vesselam bir ev içerisinde hatırladığım kadarıyla hadisi tam şu anda toparlayamadım. Ancak hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Bir evdeki ihtiyaçlardan bahsederken o evin içindeki yatacak kimseler için bir yatağın olması. Onun dışında bir de misafiri. Bunun dışındaki şeytan için diyor. Subhanallah. Bir de misafir için olur. Bunun dışında ihtiyaçtan fazla ev eşyası edinmenin kerahatine delalet ediyor bu hadis. Ondan sonrası şeytan içindir diyor. Ama bizim subhanallah, bizim evlerimiz yatak, döşek, ondan sonra çelik, porselen, cam, her türlü ev eşyası ile. Sadece bir kişi mi için? Efendim? Sadece bir kişi için mi geçerli? Yani hadiste esasen öyle geliyor ama o kişiye göre değişse gerek. Çünkü bazı insanlar misafiri çok olur, bazen kaz olur. Yani burada demek istediğim özellikle ihtiyaç fazlası, ihtiyaçtan fazla misafirin misafir için hazırlanılacak, misafir için ikram edilecek veyahut onun için kullanılacak eşyalar hariç, onlar artık israfa giriyor. Ve onlar şeytan için. Mesela lüks için, görüntü için, ondan sonra estetik için vesaire bir sürü şeyler için ne oluyor? İhtiyaçlar alınıyor. Yani ihtiyaçlar demeyeyim de eşyalar alınıyor. O. Ama burada Enes bin Malik'in ifadesi evin zekatı diyor. Evin zekatı nedir? Misafir için bir yer ayırmak. Evet. Allah Azze ve Celle misafiri bol olan, ikramı bol olan kimselerden eylesin. Misafir evin bereketidir. Evet. Sonuncu maddeye geldik. 46. madde. Salih kimseler yemeğe çağrıldıkları zaman icabet ederler. Ancak haram bir şey varsa müstesna. Sadece zenginlerin davet edildiği yemeğe iştirak etmeliler. İçerisinde Allah ve Resulü'nün nehyettiği, yasakladığı haram olan bir münker var ise, yasaklanan bir şey varsa, münkerden bir şey, kötü olan bir şey varsa o yemeğe de icabet etmezler. Evet. Salihlerin özelliklerinden biri de bu. Ebu Mesud El-Bedi rahmetullah aleyh diyor ki Velime yemeği vaciptir. Velime yemeğine gitmek vaciptir. Şimdi davetler arasında velime yemeği. Nedir velime? Velime nedir? Düğün yemeği. Düğün yemeği. Düğün. Düğün yemeğine bir kardeş bizi çağırdığı zaman bizim icabet etmemiz vaciptir. Mutlaka gitmek gerekiyor. Ancak diyor ki Allah'ın nehyettiği bir şey, yasakladığı bir şey bulunursa o zaman vücubiyet düşer diyor. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Abdullah İbni Ömer'in evine davete gider. Ne daveti? Velime yemeğine. Ve gelir, içeriden tam girer, bakar ki duvarlar örtülerle kaplanmış. Bu nedir diyor sonra. Abdullah İbni Ömer daha bir şey söylemeden babası Ömer radıyallahu anh vallahi kadınlar bize galip geldiler. Kadınların yani o işi öyle yaptığını, duvarları örtülerle kapladığını söyle. Herkesi diyor Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, herkesin mağlup olacağını düşünürdüm ama diyor, senin mağlup olacağını düşünmezdim mahiyetinde bir ifade kullanıyor orada. Ve ondan sonra da çekip gidiyor. Girmiyor. Neden? Duvarlar örtüyle kaplandığı için. Nicat adında bir örtü varmış, onunla duvarları kaplamışlar. Bunu da kadınlar yapmış. Peki, ne demek şimdi bu? Aleyhissalatü vesselam, duvarların tamamen örtüyle kaplanılması, kaplatılmasını, halı asılması vesaire benzeri şeyler asılmasını yasaklıyor. Biz duvarlara elbise giydirmekle emrolunmadık diyor. Bunu yasaklıyor. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, bunun için terk ediyor. Aleyhissalatü vesselamın nehyettiği bir durum ortaya çıktığı için, o evde yasaklanmış bir ortam olduğu için, Aleyhissalatü vesselamın nehyettiği bir ortam olduğu için, o yemeğe katılmadan terk edip gidiyor. Bugün bunları geçtik. Bugün bir velime yemeğine davet edildiğimiz zaman, bir, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin gereği olarak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle, hadisleriyle açık ifade ettiği yasak olan teganni, yani çalgı, çulgu, şudur budur. Bunlar var. İkincisi, kadın ve erkeklerin ihtilatı. Yani bir arada olması. Yasaklanan durumlardan birisi bu. Ve benzeri şeyler. Böyle bir durum karşısında nasıl velime yemeğine gidilir? Nasıl düğün yemeğine icabet edilecek? Subhanallah. Bu bir musibet. Sünnete isabet eden, sünnete göre hareket eden ne kadar da az. Yani artık çalgıyı, içkiyi, şunu bunu, bunlardan Allah'a sınıyoruz. Bunları geçtik. Biz kendi Müslümanlarımızın, dindar insanlarımızın birebir kardeşlerimizin içinde bulunduğu durumu söylüyor. İçki yok, elhamdülillah. Çalgı da yok, diyelim. Yani birebir. Ama bununla beraber şeyden, teyipten, şuradan buradan müzik veriyor. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı yasağın içerisine giriyor. Ve kadın erkek karışır. Ve bir sürü israf. Bu şeyler, havai fişeklerdir. Ondan sonra bilmem ona benzer bir takım şeylerin patlatılması hep israfa, yasak olan şeylere davetiye veya yasağın ta kendisi. Bunlardan sakınmak gerekiyor. Hep insanlar birbirine bakarak bu şekilde hareket ediyorlar. El alem nedir düşüncesiyle. Yani insanları razı etmek onlar için daha hoş geliyor. Allah'ı razı etmekten. Oysa ki önce Allah Azze ve Celle'nin razı edilmesi gerekiyor. Ben acaba Allah'ın dinine tecavüz ettim mi bu hususta? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine, onun sünnetine tecavüz ettim mi düşünmesi gerekiyor. Düğün yaparken bir insan yani mutluluğunu, sevincini ortaya koyarken meşru çerçevelerde koyar. Taşkınlık etmeyecek. Allah'ın dinine tecavüz etmeyecek. Tecavüzle başlarsa, haramla, yasak olan şeylerle bir hayırlı bir iş başlarsa ki evlilikten daha bir insan için hayırlı bir şey olamaz. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam evlenen kişi dininin yarısını tamamlar diyor ya. Subhanallah. Evleniyor bir insan, dindar bir insan dininin yarısını tamamlar. Yarısından, o kalan yarısından da Allah'tan korksun diyor. Bundan daha hayırlı bir iş olabilir. Böyle bir şeye adım atarken subhanallah. Her türlü Allah'ın yasak ettiği, şeytanın hortladığı, şeytanın oyuncağı olan işlerle başlıyor. Bunun sonunu düşünün artık. Allah Azze ve Celle bize basiret versin. Dinini sevinçliyken de, üzüntülüyken de, kızgınken de hakkıyla yerine getiren, hiçbir şekilde hudutlara çiğnemeyen, tecavüz etmeyen salih kullarından eylesin. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين